نه ویخی کوشش کوي چې د دوو کسانو په منځ کې جداوالی رانولی، او که د دوو کسانو منځ کې جداوالی راوسته نو د جمعې په ثواب باندې اثر پرېوځي. جداوالی په منځ د دوو کسانو کې دام دی، راشي ناوخته او په صفونو باندې خپې راخلی. نو چې په صفونو باندې خپې رالی نو یو ورور داسې سر کی چې دا کوم ځناور راغی، او هغه بل ورور داسې سر کی سره جدا شي منځ کې ته پې پخې راوالی. دا سخته ګناه ده. اکابر وی په تابعینو کې چې د جمعې منزله را نشم او کور مونځ کور وکم، دا ماته بهتره ده د دې خبرې نه چې د جمعې منزله را شم او په خلکو باندې خپې والم. دا سخته ګناه ده. یو تفریق دام دی، یو دام تفریق دی جداوالی دی چې صفونه سره ډک دی، ډک ناستی خلک، او ته رستو راشي او سخړېږي پکې او منځ کې پکې ورننوځي. هلکه دلته ځای شته، اوس یو ګنټه خلک بیان ته ناست دي او ته پکې منځ کې راننوځي، او د دوو کسانو منځ کې ته څه کې تفریق کې. لا یفرقو، جداوالی دی نه کوي، بین اثنین په منځ د دوو کسانو کې یوم الجمعه په ورځ د جمعې چې جمعې منځله راځي. دا یو څو ذمهوارۍ دي، خو یو دا دی چې د دوو کسانو منځ کې جداوالی رانولی. حدثنا عبدان قال احمد عبد الله قال احمد ابن ابي زئب عن سعيد المقبولي عن ابيه عن ابن وديغه عن سلمان الفارسي قال عن سلمان له سنگري فارسي او نه ده فارسي دي ها نو بدا خدا الله قدرتونه دي نو الله قدرتونه کې سوي دا بل نسخه ده پوه شوي دې کې حواله ورکړې ته وګوره څه شی بله نسخه دې کې پوره سم نه معلومیږي عن سلمان له فارسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لوی مشہور شان والا صحابی دے قال دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وی دا او آداب دی او تا آداب دی د جمعې د منځه الکه چې د جمعې منځه راځي نو د یو سو آداب او خیال وساتې او چې هم ساتل الله به درته د غونډې یو هفتې ګناهونه معاف کړي. نمبر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من اختصل یوم الجمعه چا چې غسل وک په ورځ د جمعې یو دادی چې سړی غسل وکي و تطهر او دې ځان او د ځان صفایو کی به مستطوع پاغه طریقه شه د خوخی د وسی من طهرن د پاکوالینا چې څومره وسی د خپل وس مناسب خپل صفایو کی د جامو صفایو کی د سنت منت والی د نامن لاندې ویخته او دار سوالی دا دوش غسلو کی او خپل مکمل صفایو کی او ثم ادهنا او بیا پزان باندې تیل لګی ګیره ویخته له د سر ویخته له تیل ورکی او مسا دا او منګویلو په معنا د وو سره دی او مس من طیبین او دی اولګی په ځان باندې خوشبوئی. زما خیال لی چې سو شو سلور شوخه غسل وکړه د خپل بدن مکمل صفایي وکړه تیل یې ولګول په ځان خوشبوئی کوه سره وه خوشبوئی ولګوله او ثم راحه او بیا دا ماما را روان شو جمعې منځله را روان شو. فلم یفرق بین اثنین او د جداوالی و نکه په منځ د دوو کسانو کې نو یا دا دی چې په خلکو خپې ناخلي او یا مطلب دا دی چې خلک تنگ تنگ ناست دي او دی پکې ورزور کې او ځان پکې ځای کې دونه کې ګوراغ لټه کې راغی او فصل ما کتب له او بیا دی منځو کې هغه چې کوم دله مقرر شوي وي فصل او دی منځو کې ما کتب هغه چې دله مقرر شوي وي. ښه، مطلب دا دی تحیت المسجدو کی نور نوافلو کی سنتو کی فصلى ما كتب له او منذ کی هغه چې کوم مقرر شوی وي د لپاره او ثم اذا خرج الامام او چې کله بیا امام سیب خطبه لروزی نو انصت هغه چې خاموش نو چې په داسې طریقې باندې راغی نو غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى نو بخشش به وشي دته د هغه ګناهونو چې په منځ د ده کې وي چې دا نن ورځ ده و بین جمعه الاخرى او په منځ د بلې جمعې کې غونډه یو هفتې ګناهونه به ورته معاف شي یا تیره جمعه یا راتلونکې جمعه دواړه راځي که تیره جمعه یو که راتلونکې جمعه د یو دغه به وشي مدلی زمونږ د دغه کې پیدا کړو. عن ابن وديعه قال حدثنا الفارسي لا دوی په ورکړی دا نو دو سره دغلته لاندې حواله ده دې سیر ته پوه شوې دا فارسي یو ټکی چې راځي نو هغه داسې دی چې حدثنا سلمان الفارسي لا باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعه ويقعد في مكانه عليك دس مكوي چې یو سړی مخکې راغلی دی دلته کیناس او ته ځان ته د لنډې کوتل حجي صاحب وی چې نه امام پسې دا رستو ځای دا زما دی راولګي او بل سړی د خپل ځای نه پاسې چې دا پاسه او بیا په خپله پکې کینی دا پاسول هم ګناه ده او دا بیا ستا کیناستل دا پکې بله ګناه ده هلکه جومات دی عام جومات دی د ټولو خلکو دی چې کم سړی مخکې راغی او کم ځای کې کیناسته بس هغه ده دی مدلی دغه یو ځای نه دی دا مسله بس دقه د امام ځای دی حق دی هلته به نه کینی او چې نور چرته کیناستی هلته کې جایز دی. لا یقیم الرجل ندی ادری یو سړی اخاه خپل رور مسلمان یوم الجمعه پرز د جمعې الکه د جمعې پرز باندې چې بل سړی راغلی تی مه پاسوه هغه وی ولو کان ابنک اگر که د زوی وي زوی ته مه وایه پاسه ماته ځای پرېږده او یاد خادمی هغه ته مه وایه چې ماته ځای پرېږده دا بیله ده که تی وته پرېږدې نو کیدی شي الله اجر درکړي ته مثلا مخکې امام پسې ولاړې او دلته د پلار راغی استاز دی راغی پیر دی راغی بل مشر دی راغی او ته وته ځای پرېږدې نو کشره تا ته مسله ده چې پرېږېده وته خو مشر ته مسله دا ده چې لکه تی مه دغه کوه مه پاسوه. لا یقیم الرجل ندی ادری پاسی سړی اخاهو خپل رورو یوم الجمعه پرز د جمعې چې یو پاسی و یقعدو او دی کینی فی مکانه په دغه ځای کې دسې د نه کوي تر دې پورې چې کتابونو کې دا ده لکه دا مخکې دغه ماچوی جانمازونه دا هم ښه شی نه دی چې د غرمې د جانماز واچي او دلته دې قبضه کړي که یو سړی راغی او ستا جانماز یې راواغېشت او عقل ته وغورځو او پې کېناسته نو دې حق لري ځکه د دې ځای چې مالک کېږي ته نو علی کېږي چې په خپله حاضر شي او کینی دا نه چې ته جانماز واچي او یرجي صاحب را روان دی بیا به هغه کینی پې دا نه ده. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر يقول ابن جريج وای چې ما واورېدل د حضرت نافع نه نافع د عبدالله ابن عمر شاګرد هم دی او د هغه خادم هم دی قال نافع صاحب وی چې سمعت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ما واورېدل د عبدالله ابن عمر نه یقول هغوی به وی نهى النبي صلى الله عليه وسلم من فرمایلی ده پیغمبر علیه السلام ان یقیم الرجل چه پاس یو سړی اخاه خپل رور مسلمان بل مسلمان مخکې راغلی دی او ته وته وی پاسه دا زما ځای دی من مقعده د خپل ځای نه و یجلس فیه او دی پکې کینی قلت لنافع دا ابن جریج وی ما نافع ته ووی شر رسول الله وی چې یو سړی د خپل رور مسلمان نه پاسی په خپل پکې کینی دا کله د ماسپخین مانځه کې که د جمعې مانځه کې که کله وی نه نو قلت لنافع ما اوی نافع ته چې الجمعه دا مسله د جمعې په ورځ ده اصل کې د فیل جمعه د جمعې په ورځ نو قال هغه راته ووی که جمعه او که غیر جمعه که ماسپخیم هم دا مسله ده که مازدیګر هم دا مسله ده او که ماښام وي او که چېرې د جمعې ویرسم قال نو هغه ووی الجمعه جمعه وغیرها او غیر د جمعې نه که جمعه وي بلې دقسې مسله ده د درسو چې په درس کې یو سړی دی د هغه ځای دی هلکه دا ځای تا نه دی اغوشتی دا اباحت دی بس کینه او چې کیناستی تی مالک شوی چې تی پاسې دی بس دا ځای ختم شو چې ختم شو سبا لکه مخکې بل سړی توره کړي او راغلي او ستا په ځای ناستی ته حقدار د دې نه چې هغه ته وی پاسه زما ځای کې ناستی نو الجمعه ته دا مسله په جمعه کې هم ده وغیرها او په غیر د جمعه کې هم ده که هغه نور منځي او که بل سي باب الاذان یوم الجمعه دا باب دی د اذان په ورځ د جمعې د جمعې په ورځ به موږ او تاسو اذان کوو که نه به کوو نو دا به تاسو ته ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د ابوبکر صدیق زمانه کې او د حضرت عمر صاحب زمانه کې د جمعې په ورځ باندې رو هلکه یو اذان وخه دا خطبې وخت کې موږ نه وایو دقه یو اذان د هغې وجه دا ده چې خلک کم و د مانځه سره د خلکو شوق و اکثر به جومات د دغه نه مخکې ډکو د زوال نه بیا به چېرته ټک ټوک چې کم سړی به دغه و بس هغه به را روان و جومات ته بس چې پنځه به منبر ته وخت اذان به وشو د اذان سره به خطبه وه او د خطبې سره به مونځ وشو د حضرت عثمان صاحب زمانه کې بیا لږ خلکو کې سستی مرالله او ډیرم شو بازارم خور شو نو چې کله به د جمعې دا اذان وشو د هغه نه د خطبې ته چې ویل کیږي اکثر به خلکو وانه اورېده دلته به جمعې مونځ وشو خلک به خبر نو نو حضرت عثمان د بعضې ملګرو په مشوره باندې بیا دا پیل اذان نه دی د صحابه په مشوره باندې دی زیات کو د مسجد نبوي نه دې سیر ته یو علاقه ده داسې اوچت غوندې ځای و زورا به یې ورته وي په هغه زورا باندې بیا دغه دا مخکې اذان شروع شو صحابه و په دې باندې اجماع وکړه یو هم پرې رد ونه کړ معلومیږي دا اجماع د صحابه ووه دا مخکېنی اذان مخکېنی اذان د رسول الله زمانه کې نو دا نو الاذانو اذان کول یوم الجمعه په ورځ د جمعې حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب يزيد قال حضرت سائب ابن يزيد صحابي دي وي چه كان النداء و اذان يوم الجمعة پرز د جمعه د جمعه پرز باندې اذان شو اوله اول اپیل اذان د ټولنا اول اذان کلو اذا جلس الامام چې کله به کیناست امام علی المنبر په منبر چې په منبر به د خطبې دپاره امام کیناست علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې و ابوبکر د ابوبکر کې و عمر او د عمر کې دوی کې هم دغه یو اذان و فلما کان عثمان کله چې شو عثمان خلیفه فلما كان عثمان كلج شو عثمان خليفه وكسر الناس خلق زياد شو شوقم لكم شو نزاد النداء الثالثه زياد كد اذان دريم زياد كو اغا اذان دريم او پكم زبان دي بكو على الزورا اي پزورا داس اوچت زيو د مسجد نبوي سره پدي اذان بكو دته دریم اذان وی اسی کې پیل لري په وجود کې پیل لري اول به دا وکي بیا به د خطبې اذان وشي نو بیا به اقامت وشو د اقامت هم اذان وی نغه داسې دی په اعتبار د وجود سره دا پیله دی، خو په اعتبار د مشروعیت سره دا دغه دی دریم دی، ځکه چې د شریعت طرف نه چې مقرر شوی نو سو اول د خطبی اذانو، ورپسې دویم نمبر اقامتو، بس دا دوو دا بل نو. بیا وروسته ما وی د حضرت عثمان صاحب زمانه کې د دې مشروعیت راغی، نو په اعتبار د مشروعیت سره دا دغه دی دریم دی، ورنه په اعتبار د وجود سره دا پیله دی. ښه، نو چې حضرت عثمان شو و کسر الناس و خلق زیاد شو، نو زاد النداء الثالثه، هغه زیاد که دا دریم اذان الزورا ای په زورا. پیل اذان کم یو د مشروعیت سره د خطبی اذان، بل اذان سوک اقامت تی اذان و اقامتو، او یو دو الکه دا زورا څه شی دی. قال ابو عبدالله، امام بخاری رحمه الله وی الزوراء موضع، وی دا زورا چه دی دا یو ځای دی، بسوق په بازار کې، بالمدینه په مدینه کې، د مدینې منورې چې کوم بازار دی په دې بازار کې اوچت ځای و، داسې غونډکۍ غوندې وه، په دې باندې اذان زیات کو. باب المؤذن الواحد یوم الجمعه، دا باب دی دا مؤذن د یو مؤذن په ورځ د جمعې، الکه د جمعې په ورځ باندې به سو اذانه کیږي. سو اذانه د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت کې دا راځي، اذا اذن المؤذنون، کله به چې اذان وکړه اذان کوونکو جمع ده. دینه دا معلومیږي چې زما خیال دی د رسول الله په جومات کې به اذان والا ډیرو، یا دغه دی په بنی امیو کې هشام ابن عبدالملک چې کله خلیفه شو، نو د خطبې به هغوی درې اذانونه کول، درې، یو به دلته امام سره وشو، ورپسې به بیا د برانډې کې وشو، ورپسې به هغه آخر کې هغه دروازې سره وشو. نو چې رستنی اذان به ختم شو، نو بیا به د شروع په دغه باندې وکړه په خطبه باندې. نو امام بخاری وایي چې نه، دا ټول ناجیز دي، د رسول الله زمانه کې به د خطبې هم دغه یو اذان و، یو دا نه چې یو دلته وکړه او یو برنډه کې وکړه او بل په دغه کې وکړه، هغه ګیټ کې وکړه. ښه، المؤذن الواحد یو مؤذن یوم الجمعه په ورځ د جمعې. حدثنا ابن عيم قال حدثنا عبد العزيز زمر بن سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي تبعوا يا حدثنا ابن عيم دغسي خان عن السائب بن يزيد امام الزهري روايت كي ده سائب بن يزيد نا ان الذي ذات التازين الثالثه يقينا هغكس شاغز یاد کړي دي اذان دریم یوم الجمعه پر روز د جمعې د رسول الله زمانه کې دانو، هغه کس چې هغه زیات کړی دی اذان دریم یوم الجمعه پر روز د جمعې، نو هغه څوک دی؟ عثمان ابن عفان، هغه حضرت عثمانو، عثمان صاحب دا زیات کړ. حین کسر اهل المدینه، چې کله زیات شو اوسیدونکي د مدینې، مدینې خلک زیات شو، بازار اوږد کلاو شو، نو دا خطبې اذان چې په جومات کې وی دن نکو کوټه کې، دا به هغوی اکثر وانورید. ولم یکن للنبی صلی الله علیه وسلم، او نو د پیغمبر علیه السلام د پاره مؤذن یو مؤذن غیر واحد بغیر د یو کس نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن هغه یو کسو، د رسول الله مؤذن یو کسو. وکانت تازینو، او د اذان کول یوم الجمعه پر ورځ د جمعې، حین یجلس الامام، چې کله به امام کیناسته، پس شي به کیناست، یعنی علی المنبر، په منبر رسول الله به په منبر کیناسته، د کیناستلو نه پس به بیا چې دی نو مؤذن به اذان شروع که. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن یو، د یو نه بغیر بل نو. نو څه مطلب؟ یاد دی دا مطلب دی چې دا سنه لکه هشام ابن عبد الملک چې شروع کړ چې درې اذانونه بشو، یو بدل تمخې ته او شو، یو بده برانډه کې او شو، یو باغه گیټ کې او شو، نو ما یو اذان به او شو د خطبه. یا دا مطلب، یا دا مطلب چې د رسول الله د پاره اذان کوون کې یو کسو ډیر نو. خو بیا دلته سوال راځي چې د رسول الله مؤذنین خو ډیر وو، حضرت عبد الله بن مکتوم او حارث سدائی او دارنګ ابو محذوره او نبی عادل تسنګ دي چې د رسول الله مؤذن یو نستاسو د حشکه وی. مراد د مؤذن نه د جمعې مؤذن دی، او د جمعې د منځه د پاره مؤذن د رسول الله د قیو بلال خو د بلال نه بغیر بل شب د جمعې د غنه کو. خو خبره ده د اکبر وی د جمعې په ورځ باندې ار سړی باندې اذانونه مکوي د خطبه جایز دی، خو بهتره ده چې بس یو سړی مقرری او هغه دغه کوي. او بیا نن سبا خو داسې چې لوسپیکر هم برابرولي او سمولي او چتولي او ښکته کولي چې یو کسي ښه. باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء، د جمعې ورځ د ښکلې مسله کوي، امام صاحب په منبر کېناست، مؤذن اذان شروع کړ. چې مؤذن اذان شروع کړ نو دا امام د دې مؤذن اجابه کولی شي که نشي کولی؟ اجابت دی ته وایي چې مؤذن څه وایي، دې مغه وایي. مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر، امام وایي الله اکبر الله اکبر، هغه بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله، دین وایي اشهد ان لا اله الا الله، هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله، دین وایي. نو دغه چې د خطبې اذان چې دغه کوي مؤذن، نو ما وی امام چې په دغه باندې ناست وي منبر باندې، نو هغه اجابه کولی شي، جواب ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو دی وایي او ورکولی شي. امام باندې خبرې بندې دي، خوالی چې شروع په خطبه کې وکړي نو ته خو لا شروع په خطبه کې نه ده کړې. یجیب الامامو، جواب دی ورکوي امام علی المنبر چې دی ناست په منبر، اذا سمع النداء چې کله هغه واوري اذان، اذان اوري او د اذان د الفاظو دغه ورکوي جواب. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال، دا راوي دي ابو امامه ابن سهل بن حنيف، دا د نوم دي اسعد، او د دن روایت چې کوي نو روري کوي، بلکې رواره ته کوي رواره. ابو بکر ابن عثمان ابن سهل ابن حنیف او د خپل تر ابي امامه نه روایت کوي. قال، دا ابو امامه وی، سمعت معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، ما واردل د حضرت معاويه نه چې هغه د حضرت ابو سفيان زوی دی. معاویه صاحب خلیفه و د شام نه راغلی و په دوره باندې مدینې منورې ته، چې مدینې ته راغی نو د جمعې مونځ کوي، په منبر باندې کېناست خطبه له او مؤذن شروع شو اذان کوي. ښه، نو ما واورېدل د حضرت معاویه نه، وهو جالس، او حال دا دی چې دی ناست و علی المنبر په منبر، او اذن المؤذن، اذان شروع که اذان کوونکی، اذان والا اذان شروع که په منبر دی ناست و ماته واورېدل. فقال، نو دی مؤذن وی الله اکبر الله اکبر، اذان کوي. نو فقال معاویه، معاویه جواب ورکوي، معاویه سی وی الله اکبر الله اکبر، جواب ورکه. فقال مؤذن وی اشهد ان لا اله الا الله، دوی نو فقال معاویه، معاویه سوی و انا، اصل که پکار خدا سو شدا سی وی اشهد ان لا اله الا الله، لیکن که یو سړی داسې نه وی، داسې وی و انا، ته خو شهادت که د دې خبرې، خو و انا زم د دې خبرې دغه کوم شهادت کوم. ادلی خیال دی معاویه صاحب وتا وی و انا زم شهادت کوم. قال نو مؤذن وی اشهد ان محمد رسول الله. نو قال معاویه معاوی و انا زم د دې خبر شهادت کوم. فلما ان قوزی التعزینو کله چې پوره کړی شو اذان یا داسې وایه فلما قضت تعزینا کله چې مؤذن اذان پوره کړ د هغې نه فارغ شو نو قال معاویه صاحب اوس خطبه وایي او په خطبه کې بیان کوي چې یا ایها الناس ای خلکو چرته ناشناو نه ګڼئ چې زه په ممبر ناست یم او د اذان جواب مې ورکړ انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا ما اوریدلی دی د رسول الله نه علی هذا المجلس په دې مجلس مجلس کم و ممبر په دې ممبر باندې هغه ناست و حین اذن المؤذن چې کله اذان وکه اذان کوونکی او یقول رسول الله وی هغه نه مې واورېدل په دې ځای باندې ناستو دا کوم ځای باندې چې زه ناستیم او یقولو رسول الله وی سی وی دا نن چې تاسو زما نه څه واورېدل ما سمعتم منی هغه چې تاسو واورېده زما نه مقالتی خبره زما دا ما چې څه ووی دا ووی نو معلومیږي رسول الله جواب داسې م ورکړی دی دوو کې دوه کلمې شهادت کې چې انا باب الجلوس علی المنبر دا باب دی د کیناستو په منبر عند التعزین په وخت د اذان کې الکه سنت طریقه دا ده امام صاحب چې خطبې له راشي اذان لا شروع نی نو په دې منبر لږ کینه په منبر به کینې نو بیا به اذان وشي نو د اذان نه پس به بیا خطبه شروع کی دلته مکابر وایي دا به څه شي ده کینی مدلی دا ځینې خلک وایي کینی به لیل استراحه د پاره د آرام د هغې جواب دا د امام صاحب څه داسې قلبه کړې ده یا یې ګوټ کړی دی چې ته به رابه شي او دغه به کوي او بل آرام په ممبر باندې کوي بل ځای نه کوي ښکلې خبره دا ده چې دا کینی نو د ځان د پاره به کینی چې د ځان دې واوري خیال لرې امام چې کینی په منبر باندې نو د څه دپاره کینی د دې دپاره چې اذان وشي دقه وجه ده چې په کم مانځه کې اذان نی او امام منبر ته وخیږي هلته به نه کینی لکه د اختر مونځ یې وکړه نو د اختر مانځه پسې چې دی خطبه وایي هلته خو اذان نشته که نه نو چې اذان نشته هلته به امام په دغه نه کینی په منبر باندې به نه کینی همدقسې به ورشي او په ولاړه به خطبه شروع کړي نو دا باب دی د کیناستو په منبر حین التعزین په وخت د اذان کولو کې دا سنت طریقه ده حدثني خيان بكير قال حدث ليس وغن وكيل غنم شهاب ان ابا الصائم يزيد وايا بس اسان ان تعزين الثانيه يوم الجمعه امر به عثمان حين كسر اهل المسجد وكان تعزين يوم الجمعه حين يجلس الامام سيدي كان باب التعزين عند الخطبه دا باب دی دا اذان کولو په وخت د خطبې کې هدکه دغه پیل اذان هم چې وکړو نو دا نه دی په دې باندې خبره نه پوره کیږي چې امام صاحب کله خطبه وایي نو دې وخت کې اذان کول دا سنت دی باب التعزین دا باب دی د اذان کولو عند الخطبة په وخت د خطبې شروع کېدو کې حدثنا محمد المكاتلين قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت ابن يزيد يقول صاحب ابن يزيد بوي ان الاذان يوم الجمعه وي اذان پرز د جمعه كان اوله او اول حين يجلس الامام وشكل وامام كينس يوم الجمعه پرز د جمعه على المنبر په منبر دقنا ثابت شو چې دل اذان شته فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې و ابی بکر د ابو بکر کې و عمر او د عمر کې فلما کان فی الخلافه فی خلافه عثمان کله چې شو خبره په خلافت د زمانه د عثمان کې و کسرو او دا خلق ډیر شو بازار کولو شو نو امر عثمان یوم الجمعه امر وکړ عثمان په ورځ د جمعې بل اذان ثالثې په درېم اذان. ما وی دې ته درېم وایي په اعتبار د مشروعیت سره، ورنه په اعتبار د وجود سره دا پیل اذان دی. فاذن به نو اذان وشو د هغې علی الزوراء په زورا، فثبت الامر نو حضرت عثمان وکړ ټولو صحابو د ومن. نو بس همداسې بیا د صحابو زمانه کې هم کېده، د تابعینو زمانه کې هم کېده، تر اوسه پورې را روان دی. فثبت الامر نو برقرار پاتې شو امر علی ذلک په دې باندې. باب الخطبه علی المنبر، سنت طریقه دا ده چې خطبه وي، که د جمعې خطبه وي او که د غیر جمعې وي، امام له پکار وو چې په منبر کینی او د منبر د پاسه خطبه وي. که یو سړی په ولاړه وي هم خطبه صحیح ده، خو سنت طریقه دا ده چې په سړی په منبر کینی. دا باب دی د خطبې علی المنبر په منبر. وقال انس، انس صاحب وی خطب النبی صلی الله علیه وسلم، خطبه ویله پیغمبر علیه السلام علی المنبر په منبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يكي بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الكاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم دينار قاري چوتوین قارا دا یو قبیله ده، نو زکه ورته خلق قاری وی او قرشی وته وی زکه وی چې دوی امسایه په دغه کې په قریشو کې بنی زهره قبیله کې اوسېدل، او اسکندرانی وته زکه وی چې دغه علاقه کې بیا دی اوسېده او بیا هلته کې فماته هلته بیا مړ شویم دی. قال دی وی حدثنا ابو حازم بن دینار وی حدیث بیان کړی دی مونږ ته ابو حازم، ان رجالا چې یقینا بعضې کسانو اتو سهل بن سعد ساعدی، اغوی رال سهل بن سعد ساعدی ته، بعضې کسانو چې هغه حضرت سهل بن سعد ته رالل، وقد امترو او هغوی شک کړی و فی المنبر په منبر کې، چې مما عودهو چې د څه نه و د هغې لرګي دی. بعضې کسانو په دې کې باسو چې د رسول الله د مبارک منبر لرګي د کمې ونې نه و، د شوي و د توت و که د څه شي و، نو دوی سره خپلو کې شک و. نو دا خلک رالل حضرت سهل ابن سعد ته، فسألوه نو دوی تپوس وکړه د حضرت سهل نه عن ذلک، د دې چېره د رسول الله د مبارک منبر لرګي هغه د کمې ونې و. نو فقال حضرت سهل وته جواب کې وی چې والله انی لعارفو، په الله قسم چې زه پیژنم چې مما هو چې دا د کمې چې مما هو چې دا منبر د کمې ونې نه و. دا هم راته معلومه ده چې د کمې ونې لرګي و. یو دا لاسکه ولقد رأیته، ما اولیده دا منبر اول یوم اوضع، اپا اول ورځ چې کېښودی شو. دا هم راته معلوم دی دلته منبر نو، په اول ورځ چې دا منبر راوړلی شو دلته کېښودلی شو، نو ما اولیده چې دغه دی کېښودی شو. و اول یوم او ما لیدلی دی اول ورځ، جلسه علیه رسول الله سلام چې کېناست په هغې پیغمبر علیه السلام. دا هم راته معلومه ده چې کله کېښودی شو امزوم، چې کله په پیل ورځ باندې رسول الله په دې منبر کېناست امزومه. ښه کیسه داسې وه، که ستاسو خیال و هلته کې یو ستنه وه د کجورې لرګي و، رسول الله به خطبه هغې ته ویله. بیا یوه ښځه ده عایشه انصاریه ورته وایي د مدینې وه، هغې جواب رسول الله ته راولېږه چې حضرت که ستا اجازه وي نو زما یو غلام دی ډېر ښایسته ترکان دی، زه به پې دله منبر جوړ کړم او کینې به پې. رسول الله جواب ورنکړ، چې ور یې نکړ بیا رسول الله په خپله جواب هغې ته ولېږ چې هغه غلام ته دې ووایه چې ما له دغه جوړ کړي منبر جوړ کړي. نو ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ولېږه پیغمبر علیه السلام الی فلانتن، هغه پلانی ته، دا پلانی څوک وه؟ امراتن، دا یوه ښځه وه، من الانصار، د انصارو. وی دې ته دغه وی تاسو مخکې که خیال ویلې مو عایشه انصاریه، او قد سماها سهل، وی نامه د هغې اغشتې وه سهل ابن سعد، خو غالباً لا د شاګردانو نه یې رشوې ده. رسول الله دې ښځې ته جواب ولېږه. څه جواب؟ داسې ورته وایي: موري غلامکې، امر وکه هغه خپل غلام ته، دی کم غلام؟ النجاره، چې هغه ترکان دی، هغه ترکان غلام ته دی دغه وکه، دا به هم درته یو ځای کې راشي، دا ډېر قابل دغه و، میمون د هغه نامه وه. نو امر وکه دې ته ان یعمل لي، چې جوړ کړي زما دپاره اعوادن لرګي، اعوادن لرګي، او اجلس علیهن، چې زه په دې لرګو کینم. کله اذا کلمت الناس، چې کله زه خبره کوم د خلکو سره. فامرته، نو دغې ښځې امر وکړه خپل غلام ته. فعملها، نو دغې غلام دا منبر جوړ کړه. من طرفا الغابه، دا غزه د غابې نه، وی غابه بڼ ته وی، بڼ ځنګل. دا د مدینې نه څه تقریبا 9 میله بار یو علاقه ده، هلته ځنګل و. په هغه ځنګل کې غزونه و، دا زاړه زاړه غزونه و. نو د هغې نه جوړ کړه. ثم جاء بها، بیا دې غلام راوړه، دا دغې راوړه، د خپلې بالدار لی دا منبر راوړه. فارسلت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دې دا ولېږه رسول الله ته. فامر بها، رسول الله امر وکړه په دې منبر. فوزع هاهنا، نو کې ښودل شو په دې ځای کې، دا نن چې کوم ځای پروت دی دغلته. ثم رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا ما ولید رسول الله صلی علیه، چې په هغې مونځ وکړه، چې مونځ کوو پیغمبر علیه السلام د منبر د پاسه ودرېد. هغه امام وروستو قوم ورپسې ولاړو، د شکرانې دپاره یا د دې دپاره چې الله برکت پکې واچوي. وکبر الله اکبر، یوې دا مخکې تاسو ویلي و، وهو علیه، او رسول الله هم د دې منبر د پاسه و. ثم رکع، بیا رسول الله رکو وکړه، وهو علیه، او رسول الله هم د دغه منبر د پاسه و. ثم نزل القهقرا، بیا رسول الله راکوشو پشا، چې چرته مخې د دغه نه وانوړي د قبلې نه، پشا شا راغې، او دا دغه نه دی د منبر دا ویخ په ځمکه دغلته سجده وکړه. فسجد، سجده وکړه، فی اصل المنبری، په هغه ویخ د منبر کې. بیا په دویم رکعت کې ثم عاد، بیا رسول الله واپس شو. فلما فرغ، کله چې رسول الله فارغ شو د منځنه، نو اقبل علی الناس، مخې را وګرځو خلکو ته، او ورته وی دا طریقه مې درته مونځ کو که چې په مثلثه ولاړ یمه، نو دا رستو خلک ما نه ویني، نو په منبر درته نیغ ودرېدم چې دا رستنی خلک ما ویني. اقبل علی الناس، مخې را وګرځو خلکو ته. فقال، وی فرمایل چې ایها الناس، ای خلکو، انما صنعت هذا، ما دا کار وکړه لتأتم به، چې تاسو اقتدا وکړئ ما پسې، چې دا زه په کومه طریقه مونځ کوم چې دغسې کوئ. ولتعلمو، او د دې دپاره چې تاسو یاد کړئ صلاتي، زما دا مونځو. اصل کې دی ولتتعلمو، فاتحه غورځېدلې ده. اوس زمونږ امام صاحب داسې کار کولی شي که نه شي کولی؟ وی دې مقتدیانو ته مړه زه چل خیم، نو د منبر د پاس هلته ودرېږي. امام احمد صاحب او امام شافعي صاحب وی یجوز، اده رسول الله کړی دی نو دا جیز دی. لیکن حضرت امام صاحب او امام مالک صاحب وی نه، دا د رسول الله خصوصیتو، زمونږ امام صاحب به داسې نه کوي، دا خو بیا جداوالی د ځای راځي چې دی د منبر د پاسه ودرېږي، چې تاسو ته زه تعلیم در کومه، دا جیز نه دی. مدلی بس دیخن.